dawka aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 maja, minęła 9. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Stabilizuje się sytuacja w elektrowni Bełchatów. Działa 6 bloków energetycznych z 10 zatrzymanych. O sytuacji w Platformie Obywatelskiej będą wieczorem rozmawiać parlamentarzyści tej partii. Nowy polski ambasador w Moskwie przekaże prezydentowi Rosji listy uwierzytelniające. Sytuacja w elektrowni Bełchatów stabilizuje się. Z informacji, które uzyskała nasza reporterka, wynika, że 6 z 10 zatrzymanych bloków już działa. Do awarii doszło wczoraj po południu w Rogowcu. Prawdopodobną przyczyną było zwarcie. W sieci brakowało prawie 4 gigawaty. Ubytki uzupełniono m.in. dzięki międzyoperatorskiemu importowi energii z Czech, Słowacji oraz z Niemiec. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniały od samego początku, że krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie. Nad jak najszybszym przywróceniem jednostek wytwórczych pracował całą noc sztab inżynierów. Według Sandry Apanasionek, rzeczniczki prasowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, przyczyna awarii leżała po stronie polskich sieci elektroenergetycznych. Monika Gosławska, Radio Łódź. Polski Ład będzie miał w Sejmie wsparcie całej Zjednoczonej Prawicy, mówi w programie pierwszym Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Polski Ład to ogłoszony w sobotę program zmian, m.in. w podatkach, służbie zdrowia oraz emeryturach. Radosław Fogiel odpierał zarzuty, że te zmiany będą niekorzystne dla samorządów. Dla nas najważniejsi są Polacy i to Polakom chcemy zaproponować kwotę wolną od podatku i wiele, wiele innych rozwiązań. Kiedy dzisiaj słyszę samorządy, które są przeciwko obniżaniu podatków Polakom, dziwię się. Będzie subwencja inwestycyjna o bardzo jasno określonych zasadach i algorytmach, która będzie rekompensować samorządom w dużej mierze te straty. Premier Mateusz Morawiecki wyrusza dziś w drugi dzień trasy promującej program Polski Ład. Odwiedzi Podkarpacie i Małopolskę. Wieczorem w Warszawie mają się spotkać parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej po to, by uspokoić nastroje w partii. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski mówił w Polskim Radiu 24, że Platformę czekają dwa scenariusze. Wszystko tak naprawdę zależy od władz klubu i od władz partii, bo scenariusze mogą moim zdaniem być tylko dwa. Znaczy, jeden scenariusz to taki, gdzie ratuje się sytuację i formacja wychodzi z tego zakrętu i ma szansę wygrywać wybory, albo scenariusz numer dwa, który mówi, partia polityczna, środowisko polityczne powoli, acz systematycznie zostaje spychane bądź schodzi ze sceny politycznej. W piątek zarząd Platformy usunął z ugrupowania posłów Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego. Z partii odchodzi też europosłanka Róża Thun. Za godzinę nowy polski ambasador w Moskwie Krzysztof Krajewski przekaże prezydentowi Rosji listy uwierzytelniające. Uroczystość odbędzie się na Kremlu. Krzysztof Krajewski objął placówkę w Rosji w marcu. Zastąpił na tym stanowisku profesora Włodzimierza Marciniaka. Wcześniej pracował w Bułgarii i Azerbejdżanie. Po dzisiejszej ceremonii złożenia listów uwierzytelniających polski ambasador zamierza uczcić 101. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, składając kwiaty obok pomnika papieża Polaka na dziedzińcu Moskiewskiej Biblioteki Literatury Zagranicznej. Krzysztof Krajewski złoży również kwiaty na Łubiance obok pomnika ofiar stalinowskich represji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po południu podczas nadzwyczajnej wideokonferencji ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów Unii Europejskiej omówią sytuację w Izraelu i w Strefie Gazy. Spotkanie zwołał szef unijnej dyplomacji. Szef unijnej dyplomacji zdecydował się zwołać wideokonferencję w związku z rosnącą liczbą ofiar cywilnych, poinformował jego rzecznik Peter Stano. Wszystkie wysiłki powinny być skoncentrowane na zatrzymaniu spirali przemocy, bo najwyższą cenę płaci ludność cywilna po obu stronach. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji podkreślił, że należy zrobić wszystko, by doprowadzić do zawieszenia broni i rozmów pokojowych. Tylko bezpośrednie negocjacje między przedstawicielami Izraela i Palestyńczyków pozwolą uniknąć dalszej eskalacji. W sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego nie ma jednomyślności wśród unijnych krajów. Część państw potępia Palestyńczyków za masowe ataki rakietowe i popiera prawo Izraela do obrony, ale są też ci, którzy krytykują taką odpowiedź i wzywają do większej powściągliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Filip Mladenowicz, piłkarzem sezonu, zawodnik Legii na gali Ekstraklasy kończącej sezon, odebrał jeszcze statuetkę dla najlepszego obrońcy. Najlepszym pomocnikiem wybrano Luki Niasa, napastnikiem Tomasza Pekharta. Obaj też na co dzień wdziewają trykot warszawskiej Legii. Bramkarzem sezonu wybrano Dante Stipice z Pogoni Szczecin, młodzieżowcem Kamila Piątkowskiego z Rakowa Częstochowa. Jego klubowy trener Marek Papszun został szkoleniowcem roku. Wrócimy jeszcze do powołań Paulo Sousy na Mistrzostwa Europy. W kadrze dość niespodziewanie znalazł się niewidziany w reprezentacji od 2 lat Przemysław Frankowski z Chicago Fire. Nasz amerykański korespondent dotarł do zainteresowanego. Poniedziałek nie był zaskoczeniem dla piłkarza, bo zdradził nam, że o powołaniu wiedział już wcześniej. Tak naprawdę to wiedziałem o powołaniu już trochę dni wcześniej. Pismo przyszło do klubu, z dyrektorem sportowym rozmawiałem. Tak naprawdę to była formalność, bo wiedziałem już po prostu o tym. Przemysław Frankowski jest wdzięczny swojemu klubowi, że nie robił przeszkód w powołaniu. W odróżnieniu od lig europejskich MLS gra nieprzerwanie od marca do późnej jesieni i nie ma przerwy na Euro czy Mistrzostwa Świata. Tutaj sezon zaczął się dopiero 5 kolejek temu. Piłkarz podkreśla, że to dla niego duży atut. Ja jestem dopiero na początku sezonu, więc wierzę, że ta świeżość mi pomoże na zgrupowaniu. Przemysław Frankowski przyjedzie do Polski zaraz po sobotnim meczu Fire z Interem Miami. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportów Trójce, Jan Pachlowski. Po piłce pływanie świetne, jak na razie występy Katarzyny Wolsik na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie. 2 razy w eliminacjach biła własny rekord Polski, w dzisiejszym finale powalczy o podium, awansowała tu z 3. czasem. Na zakończenie znów zaglądamy za ocean. Organizatorzy maratonu nowojorskiego, jednego z najbardziej prestiżowych na świecie, ogłosili, że po rocznej pandemicznej przerwie znów się odbędzie i wystartuje w nim aż 33 tysiące biegaczy. Może to dobry omen dla biegów masowych i w naszym kraju. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowiada Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a także burze, nawet z gradem. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach intensywne. Na wschodzie w czasie burz i w górach porywisty wiatr. Od 11 stopni nad morzem i na Podhalu do 16 na Śląsku, 18 w centrum i 20 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, w Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie, a przy konsolecie z 1000 przycisków Agnieszka Łukasiewicz. W tej godzinie sprawdzimy m.in. w co wierzą Chińczycy i dlaczego kobietom nie jest w Chinach łatwo. Jak wygląda wyjazd do Korei Północnej i na czym polega koreańska fala? Czy Państwo wiecie, co to w ogóle jest koreańska fala? No to wiąże się z pewnym sukcesem filmów, seriali i muzyki. Jak wygląda życie tamtejszego idola? To są naprawdę fascynujące rzeczy z punktu widzenia Europejczyka. A naszymi gośćmi będą Olga Modzelewska i Oliwia Nieckarz, studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizatorki wyjątkowego cyklu Teraz Azja. Sprawdzimy, co tam słychać w ekonomii. Oczywiście męski świat lingwistycznej wrażliwości, czyli Raf Uzer i Piotr Firan i ich Bed and Breakfast.

ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? A teraz Raf Uzer i Piotr Firan, czyli Bed and Breakfast. Save Your Tears. Yes, big song by The Weeknd. It's very, very famous. There's a remix here at the moment. I Saw You Dancing in a Crowded Room. Chciałem od tego rozpocząć, ponieważ dzisiaj nie ma takich pomieszczeń zatłoczonych. No właśnie, ale będzie. Wiadomo z jakich powodów. You look so happy when I'm not with you. Właśnie, jesteś taka szczęśliwa, gdy mnie nie ma. So, not a very happy Ciekawe song, się zaczyna. Nice phrase, Piotr. Caught you by surprise. Zaskoczyłem cię. Yes. Złapałem na gorącym uczynku? Też może być. Też może być. A single teardrop. Teardrop. Łezka. Łezka. Simple Łezka. As that. I don't know why I run away. Nie wiem, dlaczego odszedłem, uciekłem. Uciekam. Yes, it's kind of like metaphora there, isn't it? That I'm running away. Maybe it's because I broke your heart. Złamałem ci serce. And fell apart after the vocab. Rozpaść się, yeah, na kawałki. That's right. So if I fall apart, załamałem się, also you could say. You walk past me like I wasn't there. Przechodzę obok ciebie i udaję, że ciebie tam nie ma. Yeah, jestem niewidzialny. Mm-hmm. Take me back, please. Chcę do ciebie wrócić. Right. Ale, i to jest zawsze kluczowe, isn't it, przy rozstaniach. I think you deserve someone better. Najgorzej. Zasługujesz na kogoś lepszego. Isn't that beautiful? Save Your Tears. The Weeknd. Surprise, a single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. tak przysłuchuje się tej piosence i rzeczywiście nie da się przy niej nie podrygiwać, ale co właściwie ten podmiot liryczny miał na myśli, o co z nim tutaj chodzi? Wiecie, co autor miał na myśli z tym podmiotem lirycznym? No, był taki mit o narcyzie, co się lubił przeglądać w zapłakanej tafli wody. W każdym razie myślę, że ten podmiot liryczny to chyba jednak dobrze by przed kolejnym związkiem popracował nad sobą i własną wizją siebie, czy nie? Jak państwo myślicie? Piszcie do nas na trójka@polskieradio.pl. Thank you. teraz w Trójce przed południem moimi Państwa gośćmi są panie Olga Modzelewska i Oliwia Nieckarz, studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, organizatorki cyklu Teraz Azja. Poznajmy, no właściwie to już bym musiała powiedzieć, co no dobrze, zdradzę, Chiny, Korea, Japonię. Dzień dobry paniom. Dzień dobry, witamy Państwa. Drogie Pani, od kilku lat organizujecie różne wydarzenia kulturalne w Krakowie. Ten cykl powstał jednak z inicjatywy chyba głównie Pani Oliwii Nieckarz. Pani Oliwio, to chyba w związku z Pani kierunkiem studiów, które są, mają w ogóle bardzo ciekawy tytuł, Porównawcze Studia Cywilizacji. Tak, zgadza się, pomysł tak naprawdę wyszedł w sumie z mojej inicjatywy, bo no ja jestem na takich studiach, gdzie praktycznie mam dostęp do tej wiedzy na temat Azji Wschodniej na co dzień. Tak uczę się na ten temat, jednak no nie wszyscy mają taką możliwość. Więc w stowarzyszeniu pojawiło się pytanie, co byśmy mogli zrobić, żeby właśnie inni też mieli do tego dostęp i jakoś się o tej Azji nauczyli. Dlatego powstało właśnie projekt Teraz Azja, który uczy o kulturze, tradycji i rzeczywistości, która otacza ludzi w krajach Azji. Biorąc pod uwagę, jaki mocny wpływ kraje azjatyckie mają na rzeczywistość całego świata, myślę, że to jest bardzo istotne. Projekt Teraz Azja składa się z trzech odsłon. Teraz Azja, poznajmy Chiny. No to zatrzymajmy się trochę na tych Chinach. O tej duchowości. Jak ona wygląda? Duchowość dla Chińczyków, wokół czego głównie skupiają swoje wierzenia? Pani Oliwia. No przede wszystkim mamy do czynienia z kultem przodków, który dalej funkcjonuje w Chinach. Pan profesor Marcin Jakoby bardzo dobrze nam to wyjaśnił wszystko, dlatego jeżeli ktoś bardziej chce pogłębić wiedzę na ten temat, to oczywiście zapraszamy, ponieważ te nasze spotkania są dalej dostępne na naszym kanale na YouTubie. I co więcej można powiedzieć, no duchowość jest bardzo ważną rzeczą w Chinach i praktycznie ona funkcjonuje na co dzień i każdy ma jakieś swoje tak naprawdę, można by to określić, że jakieś swoje po prostu... Jakiś swój kult, wokół którego się koncentruje. Tak. Czyli to jest rzeczywiście dosyć dalekie od tego, co się dzieje teraz ze współczesnym Europejczykiem, oczywiście generalizując, ale jednak no, Chińczyków też generalizując, bo na pewno jednostkowo to jest różnie. Pani Olgo, a czy spośród tego cyklu Chiny, Korea właściwie, obydwie Koreę i Japonię, ma Pani ulubione państwa? Ulubione jedno państwo? Ojej, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że te kraje są, mimo że leżą na tym samym kontynencie, są bardzo zróżnicowane i nie da się ich tak porównać. Japonia jest, myślę, najbardziej taka barwna i najwięcej chyba o niej wiemy. Jednak mnie najbardziej zaciekawiła Korea i to Korea Północna, ponieważ ona jest już zamknięta dla nas całkowicie, tak? Jest bardzo mało źródeł, jak to wygląda od środka. Dlatego też bardzo interesujące było dla mnie spotkanie z panem Romanem Husarskim, który był w Korei Północnej i opowiadał, jak wygląda wyjazd do takiej Korei. Także polecam posłuchać. To troszkę proszę nam zdradzić. To jak wyjechać do Korei Północnej, która jest zamknięta, a może jeszcze bardziej, jak wrócić z takiej Korei Północnej, która jest zamknięta? Oczywiście musimy się postarać o specjalną wizę, o specjalną zgodę. No nie jest to takie proste. Też naprawdę nie chcę zdradzać wszelkich szczegółów, ponieważ chciałabym zachęcić słuchaczy, żeby odsłuchali tych spotkań. W każdym razie, co ważne, nasz gość również to podkreślał, żeby nie traktować tego jako wycieczki, tylko jako właśnie taki wyjazd. Survival. Właśnie, być może, ale również nie do końca, żeby potraktować to jako takie przyjrzenie się życiu państwa, które funkcjonuje zupełnie inaczej niż reszta świata, żeby troszeczkę ten wyjazd był bardziej refleksyjny. Czyli z szacunkiem, a nie jak rozbuchany turysta. To tak, do tego, dokładnie. Jak kobiety radzą sobie w Chinach, ale może w takim razie i w pozostałych państwach Azji, które pani dotknęły tym cyklem, o tym porozmawiamy za chwilę. Thank you. różnice przed południem, odrobina Azji. W ogóle wydaje mi się, że porównywanie kultur, cywilizacji jest bardzo interesujące. Moim Państwa gośćmi są pani Olga Modzelewska i Oliwia Nieskarz, organizatorki cyklu Teraz Azja, poznajmy Chiny, Koreę, Japonię. Drogie panie, to jak to jest z tymi kobietami w Chinach? Bo w ogóle jeden z wykładów jest poświęcony tym trudom, którym one tam stawiają czoło. Pani Olga. Tak, no. Albo pani Oliwia. Tak. No niestety kobiety w Chinach nie mają łatwo i trzeba to przyznać niestety, mimo że z krwawiącym sercem, ale trzeba to przyznać. Ponieważ... Co to znaczy nie mają łatwo? Przede wszystkim w Chinach dalej funkcjonuje taka społeczna, można by powiedzieć, że po prostu tam jest dalej takie myślenie, że po prostu kobieta musi mieć rodzinę, musi mieć męża, dzieci i to jest tak naprawdę jej cel życiowy. No ale to znaczy, że mąż też musi mieć żonę, bo jak ona musi mieć męża, to mąż, znaczy to znaczy, że mężczyzna też musi być mężem. W sumie to tak wychodzi porówno tak, tak. Poniekąd. No niby tak, ale mimo wszystko to na kobietach jest bardziej takie piętno tworzone niż na mężczyznach, ponieważ no, mężczyzna tam może sobie pozwolić, żeby wyjść za mąż troszkę później, natomiast kobieta już w takim wieku, powiedzmy 40 lat, no to kiedy nie ma męża czy partnera, to jest po prostu uznawana za takiego wrzutka społecznego. Dlatego nie jest dość dobrze traktowana. Przede wszystkim też, no tutaj też trzeba przyznać, że edukacja seksualna leży tak samo w sumie jak u nas. Chyba w sumie nawet gorzej. I no niestety ludzie zaczynają ze sobą współżyć, nie wiedząc tak naprawdę podstawowych rzeczy. Przez to potem no, tworzą się różne niemiłe rzeczy i chociaż aborcja jest legalna w Chinach, to ona staje się tak naprawdę często jednym z takich najbardziej, najczęściej używanych środków antykoncepcji, co jest dość takie szokujące. Ale tak poza tym, bo to są rzeczy, które wiążą się również z decyzjami duchowymi, moralnymi danego społeczeństwa, danej jednostki. Życie rodziny to jest jedna rzecz. Jak sobie dana kultura to układa i jak się w tym odnajduje, to pewnie dobrze byłoby porozmawiać z samymi Chińczykami, ale czy jest jakiś taki aspekt kulturowy związany poza tym, ze sztuką, z kulturą, z miejscem w społeczeństwie, z zawodowym, edukacyjnym, poza tym, który sprawia, że pani uważacie, że kobiety w Chinach mają niełatwo? Myślę, że sama kultura pracy, która jest dość taka no, ciężka w porównaniu z naszym europejskim standardem, gdzie po prostu u nich no, pracuje się bardzo dużo godzin tygodniowo i w miesiącach to wychodzą niesamowite liczby. No to przede wszystkim trudno jest o taki dzień wolny. Przede wszystkim kobiety zarabiają o wiele mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku. I to jest rzecz, o którą walczyły nasze babki. Walczyły i walczą kobiety nawet w Europie w wielu miejscach. I no, mam nadzieję, że do tego dojdzie, że jednak to wyrównanie będzie znaczące, bo to jednak podejście do wykonywanej pracy poprzez jej jakby realizowanie merytoryczne jednak jest lepsze niż poprzez, że tak powiem, kto nosi spodnie, jak to spódnice. Natomiast jak to jest poza tym, jak to jest w innych państwach Azji, w Japonii, w Korei? W Korei myślę, że jest podobnie, jeżeli chodzi o pracę. Na przykład no, my robiliśmy wydarzenie o kobietach w Chinach akurat kilka dni po Dniu Kobiet, dlatego poruszyliśmy też ten temat, jak tam jest tym to światowym, obchodzone. Tym światowym Dniu Kobiet, czyli 9 maja. Może by się wydawało, że światowy, jednak w Korei właśnie nie obchodzi się mimo wszystko tego Dnia Kobiet, co jest dość szokujące. Może wszyscy po prostu są traktowani porówno, czyli po prostu nie ma święta wszystkich, jest święto wszystkich. Znaczy nie ma święta kobiet, jest święto wszystkich. Trochę sobie oczywiście żartuję. No, drogie pani, jeszcze na koniec, żeby przejść już do takiej przestrzeni sztuki i kultury, która jednak jest gdzieś tam no, wynikiem przeróżnych społecznych układów i funkcjonowania człowieka na co dzień. Koreańska fala. Jak wygląda życie takiego idola, który w tej koreańskiej fali poprzez to osiągnął sukces?

a za chwilę w podróż przez świat ekonomii zabierze Państwa Marcin Jagiełowicz. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. Informat ekonomiczny. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I Marcin Jagiełowicz. Co z likwidacją OFE? Projekt w ostatniej chwili zdjęty ostatnio z sejmowej agendy głosowań zawisł na kołku, prawdopodobnie przez brak porozumienia koalicjantów. Czasu jest coraz mniej. Wybór, co zrobimy z naszymi środkami w OFE, mieliśmy podejmować od 1 czerwca, co już wydaje się, powiedzmy sobie, mało realne. Ale temat wrócił teraz za sprawą ogłoszonego w sobotę Polskiego Ładu. Przypomnijmy, na czym miałby polegać ten projekt likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Na przekazaniu z OFE na indywidualne konta emerytalne z pobraniem 15% opłaty przekształceniowej. Albo gdybyśmy nie chcieli, to bez tej opłaty pieniądze można byłoby przekazać do ZUS-u. Wtedy zamiast opłaty zapłacilibyśmy w przyszłości podatek dochodowy. Ale w Polskim Ładzie ogłoszonym w sobotę usłyszeliśmy o zwolnieniu z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych. A to znaczy, że może trzeba będzie wprowadzić jakieś korekty do tego projektu likwidacji OFE i na przykład obniżyć ten podatek czy opłatę przekształceniową, co pewnie będzie nie w smak Ministerstwu Finansów. Jak pana zdaniem z tej kwadratury koła będzie próbował rząd wychodzić? Trudno powiedzieć. Ta filozofia, żeby opłata przekształceniowa mniej więcej odpowiadała podatkowi, który byśmy zapłacili przy wypłacie emerytury z tej części ZUS-owskiej, ma jak najbardziej sens. Natomiast problem polega na tym, że tak jak on wspomniał, Polski Ład przewiduje obniżenie obciążeń podatkowych dla najniższych emerytur, ale największy problem jest tym, że tak czy inaczej, tak było wcześniej i tak będzie po planowanych zmianach w Polskim Ładzie, emerytury różnej wysokości są obciążone podatkami w różnej wysokości, więc nie da się zachować dla każdego przyszłego emeryta równości między tą opłatą przekształceniową a wysokością podatku. Zawsze będzie jakaś mniejsza lub większa rozbieżność, natomiast Polski Ład doprowadzi do tego, że efektywne, przeciętne opodatkowanie emerytur będzie mniejsze niż dotychczas. No i to jest jakiś argument za tym, żeby tą opłatę przekształceniową chociaż nieznacznie obniżyć. Aby zachować tą filozofię, że te dwie wielkości powinny być sobie mniej więcej równe. Mhm, czyli podatek dochodowy i ta opłata przekształceniowa. Pojawił się w obiegu medialnym nawet taki pomysł, żeby to było 10%, a nie 15%. To pana zdaniem by odpowiadało może tej równości właśnie obu tych kwot? To też nie będzie idealne rozwiązanie i no, nie ma tutaj idealnego rozwiązania i trudno powiedzieć, jak ostatecznie ta kwestia zostanie ustalona. Polacy ruszyli do restauracji. Panie Piotrze, bank PKO BP opublikował wykres, który pokazuje wydatki z kart swoich klientów. Bardzo ciekawy wykres. Taki wzrost konsumpcji ostatni raz widzieliśmy w szczycie sezonu letniego w zeszłym roku. No i pytanie, czy restauratorzy zasypią teraz długi, w które ich ta pandemia wpędziła? No na pewno będą teraz mieli okres żniw i sezonowo, i moim zdaniem też ze względu na to, że wszyscy jesteśmy dosłownie i przenośnie wygłodniali tego korzystania z tego typu usług. Myślę, że bardzo wiele osób tęskni za tym, nie tylko ze względu na to, że za nami okres zimowy, ale też ze względu na to, że restauracje, lokale gastronomiczne są zamknięte już od bardzo, czy były zamknięte od bardzo dawna i można było tylko korzystać z posiłków na wynos. I jest coś w rodzaju odroczonego popytu. Myślę, że będziemy w najbliższych tygodniach, czy nawet miesiącach korzystać z restauracji więcej niż normalnie przed pandemią. Tak, po to, żeby jakby trochę nadgonić ten stracony czas. Ciekawa opinia pojawiła się w weekend ze strony Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Konkretnie mówi Sławomir Grzyb z tej izby. W naszych danych jest informacja, że z branży odeszło 200 tysięcy osób, które już do niej nie wrócą. Pytanie pojawia się takie, czy branża gastronomiczna nie będzie miała teraz problemów z kadrami, z pracownikami? Może tak być. W trakcie pandemii pewna grupa pracowników gastronomii, całkiem duża, straciła zatrudnienie i znalazła je w innych sektorach gospodarki. Część tych osób znalazła zatrudnienie w innych częściach gospodarki. Bardzo często są to bardziej wydajne sektory z wyższymi wynagrodzeniami niż gastronomia. No więc naturalne jest, że teraz te osoby nie wrócą do branży gastronomicznej. Faktycznie w tej branży może być problem z niedoborem rąk do pracy, a nawet można powiedzieć szerzej, więcej, w całej gospodarce po najbliższych 2-3 kwartałach mocnego odbicia aktywności gospodarczej, takiej odbudowy gospodarki po pandemii, będzie brakować pracowników w całej gospodarce. Bardzo szybko, moim zdaniem, w ciągu kilku najbliższych kwartałów wrócimy do takiej sytuacji, jaką zapewne większość z nas pamięta sprzed pandemii, kiedy brakowało rąk do pracy. Mieliśmy w Polsce bardzo wielu tymczasowych pracowników zagranicznych i myślę, że wrócimy do rynku pracownika. W większości sektorów polskiej gospodarki może przed końcem tego roku będziemy mieli coś w rodzaju rynku pracownika. No to optymistyczna prognoza, bo może właśnie teraz te osoby zachęcone też pracą w innych sektorach chciałyby, wracając do gastronomii albo po raz pierwszy tam się zatrudniając, chciałyby zarabiać więcej. No a na pewno ci przedsiębiorcy mocno pokiereszowani po okresie pandemii nie są w stanie sprostać, prawda, takim jakimś żądaniom płacowym. No na pewno operacja płacowa może być związana też z wzrostem cen, z tym, że inflacja jest umiarkowanie podwyższona. No i z kolei te silniejsze żądania płacowe mogą się przełożyć na to, że restauratorzy przy mocnym popycie, mówiliśmy, że to jest ten odroczony popyt, że ludzie chcą korzystać z tego typu usług, na to wskazują m.in. dane z naszych kart,

Za wspólny czas dziękujemy Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Cygler, ze mną Agnieszka Łukasiewicz. Dobrego, pięknego dnia i zostańcie Państwo z Trójką. Hey, another man there, he stands right behind you looking in the mirror.